sali moto makasi na sali nezuwa tobi na tomba ola mukio ringio kende sepa ya Michel Madenga sepa ya Rafael Kopeswa yorobi na mono kwa mboka yoringio kende yoringio kende yoringio chika sheri. Nasali moto makasi, nasali ndesuwa. Tobi na tongo la mubi yoringi yokeje. Sepa ya Michel Madenga, sepa ya Rafael Kopeswa. Yorobi na mono kwa mboka yoringi yokeje. Yoringi yokeje, yoringi yotika sheri. Latese na linga yo mingi yo mama, tina nini yo teidiye. Ngai mwana moto na weo, ngai mwana moto na baby, ngai mwana moto na samwe. Aobo inga ye, iye mama na sala nini ye. Ukena pichye, ukena kodro. Yo songe liko peswa na madenga na bangiye, kona nini yo teidiye. Ngai mwana moto na yo. kwenza